أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, nüzul sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsirimizin bugün İsra suresinin 39. ayet-i kerimesine geldik ve onunla devam ediyoruz. ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ İşte Rabbin tarafından vahyedilen bu ayetler Allah'ın hikmetlerindendir. Her şeyde hikmet var. Emirlerinde hikmet, yasaklarında hikmet, tavsiyelerinde hikmet, öğütlerinde hikmet vardır. Yani her şeyiyle bizim faydamızadır. Bundan önce geçen ayet-i kerimelerde haksız yere cana kıymayın, zinaya yaklaşmayın, yetim malı yemeyin, haksız yere yetim malını yemeyin, rızık endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin, cimri olmayın, saçıp savurmayın emirleri. Bütün bunlar Rabbimizin bize vahyettiği hikmetlerindendir. Kur'an çağımıza uygun değil diyenler bunun hangisine itiraz edebilirler? Cimrilik yapmayınız yasağına mı itiraz edebilirler? Haksız yere adam öldürmeyiniz emrine mi, yani yine yasağına mı itiraz edebilirler? Zinaya yaklaşmayınız ki bunu dillendirdiler, biz yaparız dediler. Dediler de belalarını buldular ayrıca. Bu dünyada belalarını buldular, bulmaya devam ediyorlar. Bunların hepsi Rabbimin hikmetlerindendir diyor. Hemen arkasından, dikkat edin, hemen arkasından وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَر Allah'la başka beraber diğer ilahlar edinme diyor Allah Celle Celaluhu. Yani sana en doğru emri, tavsiyeyi, öğüdü ve sana en faydalı yasakları koyacak olan Allah Celle Celaluhu'dur. Tutup da bir başkasını da Allah'la beraber eş değer kabul edip onun emirlerine ve onun yasaklarına uyma tarafına gitme. Burada şuna dikkat edelim. Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarına muhalif olmayan, karşı olmayan, zıt olmayan bütün teklifler bizim için de geçerlidir. Bunu böyle bilelim yarımız. Eğer bunu yapacak olursan, فَتُلْقَى ف۪ي جَهَنَّمَا مَلْوُمًا مَدْهُورًا O zaman alçalmış olarak ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın diyor Allah Celle Celaluhu. Efe asfakum rabbukum bil benine vettekaze minel melaiketi inâthâ innekum letegûlûne kavlen azîmâ. Allah size oğulları seçti de kendisine melekleri kız olarak mı aldı? Melekler Allah'ın kızı da size Allah erkekleri mi verdi? Bunu başka ayet-i kerimelerle bir araya getirdiğimizde daha iyi anlaşılır. Nahl suresinde Allah Celle Celaluhu bize haber verir. Mekkeli insanların, o müşrik, putperest insanların durumunu gözümüzün önüne getirir. Ve izâ büşşire ahaduhum bil unsâ zalle vecuhuhu müsvedden ve huve kazîm. Kız çocuğun oldu diye müjdelendiğinde, onlardan herhangi birisi müjdelendiğinde yüzü kapkara kesilir kininden. Kininden yüzü kapkara kesilir diyor. Bunu hala bu damarı devam ettiren insanlarımız var. Bazen haber olarak gazeteler ve televizyonlarda verir. Hastanede hemşire hanım müjdeler. Müjde bir kızım oldu dediğinde hastaneyi terk eden babalar var. Yani cahiliye damarı 1400 sene sonra da hala devam etmektedir. Kendilerinin kız çocuğu olması onlara bir utanç vesilesi kabul eden bu adamlar, melekleri Allah'ın kızı olarak kabul ediyorlarmış. Erkekler de kendilerinin çocukları. Yani Allah size erkekleri seçiyor, kendisine meleklerden kız mı ediniyor? İnnekum letegulune kavlen azima. Siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Hani büyük lokma ye ama büyük söz söyleme der atalarımız. Rabbim diyor ki siz büyük bir söz söylüyorsunuz. Allah katında günahı çok büyük olan bir sözü söylüyorsunuz. Ayrıca bu toplum açısından da çok zararlı bir sözdür. Erkekleri öne almak, kadınları hiçe saymak çok büyük bir sözdür. Aynı zamanda bu sözü söylemekle kendilerinin daha değerli, Allah Celle Celaluhu'nun daha değersiz olduğunu da ortaya koymaya çalışıyorlar. Kendilerince değer vermedikleri kadınları Allah'ın kızları olarak kabul ederek, değersiz şeyler sana layık, değerliler bize layık deme cehaletini gösteriyorlar. Çünkü kendilerini yaradan da Allah Celle Celaluhu. Erkek oluşlarıyla övünen bu insanları da yaradan Allah Celle Celaluhu. O değer vermedikleri kadını yaratan da yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Ve lekad sarrafna fi hadzal Kur'an liyezekkeru. Öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da her şeyi açık açık ifade ettik. Ama ve ma yeziduhum illa nüfura. O kafirlerin ancak nefretini artırdı bu ayet-i kerimeler. Yani öyle bir şey ki bu, aynı şey rahmet, birine zahmet, birine rahmet. Hani güneş her şeye fayda, güneşin doğmasını bekliyorlar. Ama yarasalar doğmasın. Bütün günler gece olsun istiyorlar. O da ışığı sevmiyor ya. Allah Celle Celaluhu'nun ayetleri müminlerin gönüllerinde aydınlığı artırırken, hayatlarının ufkunu genişletirken kafirler de kendi içlerine büzülüyorlar, ufuklarını daraltıyorlar ve her ayet inişinde Kur'an'a karşı nefretleri artıyor bu adamların. Kul, onlara söyle. Lev kâne ma'ahu âlihetun kemâ yegûlûne izen lebtegav ilâ zil arşi sebîlâ. Eğer onların dediği gibi Allah'tan başka ilahlar olmuş olsaydı, o ilahlar arşa doğru bir yol ararlardı. Arş-ı âlâya da çıkmak isterlerdi. Madem ki çıkamıyorlar, öyleyse yok onlar. Muhterem seyirciler, Allah babalarımızdan, annelerimizden ve hocalarımızdan razı olsun. Çocukluğumuzda çocuk mantığımıza, çocuk diline, çocuk kültürüne uygun akaid derslerini öğretmişlerdi bize. Allah kaç? Bir. İki olsaydı ne olurdu? Kavga ederlerdi. Çocukken söylenmiş, Hani şiirde sehli mümteni dediğimiz şey bu. Bir kısım insanlar bu kelimeyi hafife alabilirler. Yani Allah kaç, bir, iki olsaydı ne olurdu? Kavga ederlerdi. Çok anlaşılabilir, az kelimelerle herkesin anlayabileceği bir cümle aslında bu. Hani Yunus'un dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Çok basit gibi ama çağımızın en güçlüleri bu ayarda bir söz söyleyemiyor şairleri. Onun için sehli, mümteni. Sehil kolay manasına, mümteni de o yani yok olmaz manasına. Kolay ama yapılması zor manasına. Aslında bunu çocukluğumuzda öğrendiğimiz bu çocuk mantığına göre bildirilen şey öğrendim ki Kur'an ayetiymiş. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Eğer o gök ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, yerin de göğün de düzeni bozulurdu, diyor Allah Celle Celaluhu. Kar mı yağdıracak, yağmur mu yağdıracak, güneş mi doğduracak, gece mi gelecek? İki tane olsaydı ihtilaf çıkardı. Dünyanın kuruluşundan günümüze kadar düzen devam ettiğine göre, arı bal yapmaya, kelebek uçmaya devam ettiğine göre, güneş saatinde, saniyesinde, salisesinde, rabiasında, hamisesinde doğmaya ve batmaya devam ettiğine göre, bütün bunları evirip çeviren Allah Celle Celaluhu bir tanedir. Öyleyse onun tabiata koyduğu kanunların hepsi bizim sıhhatimize, sağlığımıza uygun düşüyorsa, onun Kur'an'ında bildirdiği kurallar da bizim bu dünya hayatında hem aile, hem ferdi, hem de sosyal hayatımıza en uygun hükümleri koyar. Sübhanehu ve Teala amma yekulûne uluven kebîrâ. O Allah Celle Celaluhu her şeyden uzaktır. Eksikliklerin her çeşidinden uzaktır. O Allah yücedir. Onların söylediklerinden de hem yüce hem de büyüktür. Hani bizim atalarımızdan bir tanesi öyle diyor ya. Yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin. Bu kadar olur tarif. Rabbim diyor ki ve teala amma yekulune uluven kebira. Allah onların söylediklerinden çok büyük ve de çok yücedir. Bütün eksikliklerden uzaktır, diyor kendini bize tarif ederken. İran'ın ünlü şairinden Firdevsi öldükten sonra birisi rüyasında görmüş. Nasılsın, ne durumdasın? Demiş ki durumum iyi. Peki o durumu neyle kazandın? O Türkçe'ye de tercüme edilen Şehnamesinin tamamını değil de beni demiş bir tek şiir kurtardı. Bir tek şiir. Hüdavendü bâlâ-i pestî tu'î, nedânem çe'î, her çihestî tu'î. Yerden ve gökten daha yücelerdesin. Yerin de göğün de Rabbisin. Nesin, necisin bilemiyorum ama her ne isem olsun. Yani sen kendini kendin tarif ettiğin gibisin. Aslında bu sevgili peygamberimizin de bir hadisinden iktibastır. Tüsebbihu lehus semavatus seb'u vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih Velakin la tefkahuna tesbihahum. Kâne halîmen gafûrâ. 44. ayet-i kerime. İsra suresinin 44. ayet-i kerimesi. Kur'an-ı Kerim bizim dedim tabiata bakışımızı yönlendirir. Diyor ki Rabbim, yedi kat gök ve arz, yani yeryüzü, yedi kat gökte ve yerde olanların tamamı Allah'ı tesbih eder. Var olan her şey Allah'ı hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihini anlayamazsınız. O Allah yumuşakça muamele eden ve günahları affedendir diyor Rabbimiz bize kendisini anlatırken. Biz ayağımızı bastığımız toprağın da, asfaltın da, betonun da Allah'ı tesbih ettiğine inanırız. Karıncaların da, fillerin de, hamsilerin de, balinaların da, denizlerin de, yıldızların da, çiçeklerin de, böceklerin de Allah'ı tesbih ettiğine inananlardanız. Nasıl ki Allah'ı zikreden insanlara dokunamayız, zarar veremeyiz, tabiatta her şey Allah'ı zikrettiği için ihtiyacımızın dışında onları kullanmayız. Yani israf etmeyiz. Rabbimiz diyor ya, yeryüzü sizin için yaratıldı. Vellezî halaga leküm mâ fil ardı cemî'an. Yeryüzündekilerin tamamını Allah sizin için yarattı diyor arkasından. Kulû veşrabû ve lâ tüsrifû. İnnehû lâ yuhibbül müsrifîn. Yeyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu tabiattan biz ihtiyacımız kadarını alırız. Fazlasını almayız, israf etmeyiz. Çünkü biliriz ki her şey Allah Celle Celaluhu tesbih etmektedir. Tesbih edenleri de yerinden kıpırdatmak istemeyiz. Gerçi oradan alıp evimize köşe taşı yapsak da tesbihine devam eder. Hani taşın da kendine göre nabzı vardır, atar. O Allah Celle Celaluhu zikretmeye devam eder. Bu ayet-i kerimeleri okuduğundan, iyi bildiğinden dolayı Yunus Emre, dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherdeki kuşlar ile çağırayım Mevlam seni diyor. Dağların da, taşların da, kuşların da Allah Celle Celaluhu zikrettiğini bildiğinden onların zikrine katılıyor. Sordum sarı çiçeğe, hak la ilahe illallah şiirinde de sarı çiçeğin de kendine göre zikri olduğunu bize ifade ediveriyor. Onun bize anlatmak istediği Allah Celle Celaluhu'nun ayet-i kerimelerini Türk diliyle tercüme etmiş oluyor aslında. Dağlar taşlar Allah'ı tesbih eder ama katı kalpli kafirler kayalardan daha katı bir kalbe sahip olduklarından Allah'ın kelamını duymazlar. 45. ayet-i kerimesinde buna dikkatimizi çekiyor. Ve izâ qara'tel Kur'âne ce'alnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minûne bil âhireti hicâben mestûrâ. Sen Kur'an okuduğun zaman ahirete inanmayanlarla senin arana biz bir perde kılarız diyor Allah Celle Celaluhu. Gizli bir perde çekeriz diyor Allah Celle Celaluhu. Kulaklar duymaz olur. Onlar için summün bükmün umyün diyor Rabbim. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler diyor Rabbimiz. Yani Kur'an'a karşı üç maymun oyununu oynuyorlar bu kafirler diyor Allah Celle Celaluhu. Çiçekler anlıyor, çocuklar anlıyor, topraklar anlıyor, taş anlıyor ama kafir anlamıyor. Bakara suresinde Yahudileri, Hazreti Musa aleyhisselama bile ihanet eden Yahudileri anlatırken Allah Celle Celaluhu, onların kalpleri kayalardan katıdır. Ve inne minel hicareti lema yetefeccaru minhul enhar. Çünkü nice taşlar var ki içinden sular fışkırır. Ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah. Nice kayalar var ki yukarıdan aşağıya yuvarlanır Allah'ın haşyetinden diyor Rabbimiz. Fehiye kel hicareti ev eşeddu kal haşye. Efe inne minel ev eşeddu. Onların kalpleri kayalar gibidir, kayalardan daha katıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Kayalardan su fışkırır çünkü diyor. Ama kafirin katı kalbinden bir damla merhamet fışkırması mümkün değildir. Binlerce insanı öldürür de yüreğine acıma denen şey gelmez. Günümüzde bunu görüyoruz. Bunu Filistin'de görüyoruz, Irak'ta görüyoruz, Çeçenistan'da görüyoruz. Ve cealna ala kulubihim ekinneten en yefkahuhu ve fi azanihim vakra. Onların kalpleri üzerine bir perde kılarız anlamamaları için. Anlayamazlar. Kulaklarına da bir ağırlık veririz diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu Rabbim kendine nispet ediyor. Doğrusu bu. Burada şu hatıra gelir bu sefer. Peki o zaman kafirin suçu ne? Şimdi amentü esaslarını öğrenirken hayrihi ve şerrihi minallahi teala diyoruz. Hayır da Allah'tandır, şer de Allah'tandır diyoruz. Allah Celle Celaluhu göz vermiş herkese. Müslümana, kafire. Hani gözden özürlü olanlarımız hariç. Yahudisine, Hristiyanına, Budistine, Müslümanına göz vermiş. Kapağı da vermiş. Kapağı kapatma ve açma iradesini bize vermiş. Şimdi gözü yaratan Allah, göz kapağını yaratan Allah Celle Celaluhu, güneşi de yaratan Allah Celle Celaluhu, karanlığı da yaratan Allah Celle Celaluhu. Şimdi ben tercihimi, gözümü açma tarafında kullanırsam, kapağı kaldırırım ve görürüm tabiatı. Tercihimi kapatma yönünde kullanırsam, dünyanın her tarafı aydınlık olsa bana faydası yok. Şimdi Rabbim gözlerine perde çekeriz. Tabi bu gönül gözü, şu maddi göz değil. Gözlerine perde çekeriz. Kalplerine, kulaklarına da ağırlık veririz diyor Allah Celle Celaluhu ya. Ağırlık Allah'a ait. Kulak Allah'a, gönül kulağı Allah'a ait. Gönül gözü Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmış. Fakat bu gözü açma veya kapama iradesini insana vermiş Allah Celle Celaluhu. Şimdi adam tercihini, gözünü, kulağını Allah'ın kitabına kapama yönünde kullanacak olursa ki şu anda kafirlerin yaptığı bu. Tamam kardeşim, tamam, dinlemek istemiyoruz, okumak da istemiyoruz, dinlemeyi de istemiyoruz, hatta yasaklıyoruz. İradesini bu yönde kullanıyor. Şimdi bu adamın kalbi katı ve perdeli. Kur'an'a karşı perdeli bu adamın kalbi ve kulağı, gönül gözü, gönül kulağı kapalı. Ve izâ zekerte rabbeke fil Kur'ani vahdehu. Kur'an'da ilah olarak yalnız Allah'ı zikrettiğinde Allah vardır, birdir, onun ortağı yoktur. La ilahe illahu, la ilahe illallahu vahdehu, la şerike lehu. dediğin zaman Allah vardır, birdir, yaratan, yaşatan, yöneten odur. Onun bir ortağı yoktur dediğinde vellev alâ idbârihim nüfûrâ. Adam nefret ederek gerisin geriye döner gider diyor Allah Celle Celaluhu. Zümer suresinin 45. ayet-i kerimesinde daha bir açık şekilde. Ve izâ zükirallâhu vahdehu şme'ezzet kulûbüllezîne lâ yu'minûne bil âhireti. Ve izâ zükirallezîne min dûnihi izâ hum yestebşirûn. Yalnız Allah'ın adı zikrediliyorsa, o konuşuluyorsa, ahirete inanmayan kalpler o Allah isminden tiksinirler. Ama Allah'ın dışında kendilerinin ilahlaştırdıkları adamlar var ya, onun adı anılıverdiğinde yüzleri gülmeye başlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yahu bu ayetler bugün mü inmiş? Bugünün insanını mı tarif ediyor? Hayır. Bugünün insanını da, 1400 sene öncesinin insanını da, bundan sonra kaç bin yıl ömrü varsa dünyanın bilemiyoruz, 10 bin yıl sonra gelenin de durumu aynıdır. Biz Allah Celle Celaluhu'nun adını anarak ağzımızı tatlandırıyoruz. Ama bazılarına bu zehir olabiliyor. Onlar da insanlardan ilahlaştırdıklarının sözünü naklederek hava atarlar. Mesela siz bir de diyorsunuz ki sözünüzün doğru olduğunu ispat için Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin filan numaralı ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki o bırak canım onu diyor, kendisinin ilahlaştırdığı bir insanın veya insanların sözünü size nakledivermekle o da rahata eriveriyor. Erer mi? Erer tabii canım. Hani daha önce misalini vermiştik. Midemizi helalından temiz nimetlerle karnımızı doyurduğumuzda karnımız yani midemiz doyar ve huzura erer. Ama aynı mideye domuz eti atacak olursanız yine karnın doyar yani. Aç kalan insan fare etini yiyecek olursa karın yine doyar. Aynı şekilde Kur'an'la doyması gereken ruhumuza Allah kelamı değil de insanlardan birinin kelamıyla da doyurmaya kalkacak olursanız, nasıl ki midenin fare etiyle, domuz etiyle doyduğu gibi, insanların şeytanlaşmış insanların sözleriyle de doyma tarafına gidebilir. Ama bu dünyada huzur bulmaz, ahirette cennet yüzü görmez bu insanlar. Biz dilimizden Kur'an'ı eksik etmemeye, dilimizden Allah Celle Celaluhu'nun zikrini eksik etmemeye dikkat edeceğiz. Bu dil birini zikredecek, öyle yaratılmış. Eğer Allah'ı zikrederseniz, bu dünyanız izzetle, ahiretiniz cennetle dolar. Eğer Allah'ın yarattığı birini ilahlaştırıp onun sözlerini Allah'ın sözlerinin önüne geçirmeye ve onun adını Allah'ın adının önüne geçirmeye kalkacak olursanız, bu dünyada da zillet, ahirette de cehennem hak edilmiş olur. Allah bizi Kur'an'ından ayırmasın, kendi zikri üzerine devam edenlerden eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.